Experiență. Eu știu ce înseamnă acțiunea socială a bisericii. Aveam instituțiile. Dar ce n-ai ascuns bădăria aici? Nu, chiar că la un moment dat au fost instituții care nici aveam rost. Nu și aveam rost. Poate aici am discuțiile sunt o rost, dacă n-ar fi fără rost, dar sunt instituțiile. Nu, dragă, din colegi, din noi și din colegi, din colegi, din colegi, să fii mai atent la ce spun. Poate e important că ne mai spunem unii altora și lucruri poate mai puțin comode, mai puțin auzite. Dar nu vă râi, dar nu vă râi, e clar. Cu mântuitor, domnul profesor. Tot respectul pentru dumneavoastră. Aveți maximii de bani în stat, nu știu ce vă spun ce spun. Nu putem folosi cuvântul, iertați-mă, doamna psiholog, nu tot duhovnic, așa la voi atât. Am citat din Cartea Sfinților Părinți, nu vorbim nimic de la mine. A fost un citat din Cartea Sfinților Părinți. Nu mă supăr. Nu știu, dar pe problema. Problema aceasta cu cuplișarea, punem așa discuție, prea degajată. O chestie prea serioasă, o chestie prea serioasă, ca să-i dă drum așa. Aici v-am revenit la chestia cu bădăria. Doamna profesor, este tot foarte atent. Și ea este o chestie prea serioasă, să o punem așa în discuție, hai să fie. Nu! Nu sunt de acord cu ea. Și când ne-a venit la duhovnic, nu găsim la fiecare acolo de stradă. Sunt duhovnicia, nu de fiind în urma spovedanii, dar vrea serioasă și se mână la domenii. Hai să oprim la doamna Maria Popescu. Eu vreau să mulțumesc tuturor pentru tot ce au adus aici. Sigur, plec încărcată și mulțumesc dinainte și pentru răbdarea pe care o să mi-o acordați ca să pot să-mi prezint mesajul. Lucrarea mea se numește Teologia Inteligenței Sociale. De ce despre inteligența socială? Parteneriatul stat-biserică este unul necesar în contextul social de astăzi, în măsura în care socialul, problema socială, este obiectiv comun preocupărilor celor două. Modul cum se realizează și rezultatele acestui parteneriat depind de modul în care fiecare privesc omul, societatea, creație și problemele ei. Statul, evident, are putere de decizie în cele mai multe probleme. Biserica nu poate avea soluții la toate problemele. Nu. Nu poate avea soluții la toate problemele și trebuie să-și exercite pe lângă misiunea ei fundamentală, transmisă de Iisus prin apostoli și sfinții, din sfinții apostoli până, din generație în generație până astăzi, și funcția sa critică în societate, și să nu se transforme într-un numit slujitor al statului. Un asemenea parteneriat nu se poate dovedi fructuos decât în măsura în care fiecare manifestă deschidere reală pentru problemele celuilalt. Pentru părintele Ioan Bria, chestiunile politice, economice și sociale sunt inseparabile de cele religioase, etice și spirituale. Omul ca homo religiosus, dimensiunea religioasă fiind dimensiunea fundamentală a ființei umane, poate fi în același timp subiect al asistenței sociale promovate atât de stat cât și de biserică, iar în acest obiectiv statul și biserica trebuie să se descopere ca parteneri. Ambele pot arăta și demasca societăți în care are loc asuprirea indivizilor de către alți indivizi care vorbesc în numele societății și care, sub numele interesului general, își satisfac egoismul lor privat. Statul are un sistem juridic, iar dreptul și religia sunt strâns legate, deoarece tocmai în Dumnezeu își are sensul lui profund. De aceea, valorile pe care biserica le promovează pot influența modul în care statul abordează juridic problemele cetățenilor săi. Omul ca ființă politică, zoon politikon, în același timp poate fi și membru în trupul bisericii, dar și cetățean implicat și afectat la rândul său de viața politică, științele politice, nu însemnând neapărat politica, lipsite de o fundamentare teologică, au ca rezultat ceea ce vedem. Politica fără credință în Dumnezeu este tragedia societății noastre. Oamenii politici, de multe ori, nu au o cultură teologică minimă, ceea ce duce la decizii incorrecte. Faptul că astăzi Biserica Ortodoxă Română nu este recunoscută de statul român ca biserică națională, deși a avut acest statut, dovedește în cultura oamenilor politici. Faptul că n-au înțeles că acest popor n-a fost niciodată altfel decât creștin, că ortodoxia la român ține de ființa națională, sau poate că teologii desemnați să explice acest lucru, nu au fost suficient de convingători. Poporul nostru, spune părintele Stăniloae, a fost tare, cu toate că nu avea nicio putere omenească, deoarece în Iisus Hristos avea realitatea masivă a lui Dumnezeu. Basmele sale nu sunt construcții despre Dumnezeu, ci întruchipări ale virtuților sale de credință și de viețuire după voia lui Dumnezeu, cu ajutorul căruia și numai cu ajutorul căruia puținătatea omenească acestui neam simbolizat în făt frumos învinge puterile cu mult mai mari ale răului. Și spune Părintele, apropierea și credința de Hristos i-au fost puterea, secretul rezistenței, izvorul de sănătate morală, fizică, intelectuală, aspecte ale vieții pentru care astăzi lucrează un aparat de stat uriaș cu sute de mii de funcționari și specialiști, fără a fi în stare parese să-l țină măcar la nivelul pe care i-a predat istoria de veacuri și de asuprire. Unde sunt modelele de conducători politici din scrierile lui Neagoe Basarab? Unde sunt promovate în lumea politică de azi valorile pe care Sfântul Neagoe Basarab le transmitea fiului său? Unde este credința și spiritul de sacrificiu a Sfântului Constantin Brâncoveanu? Esența din dași cezarului ce al cezarului și lui Dumnezeu ce al lui Dumnezeu nu înseamnă separare de viață politică sau separare completă a bisericii de stat, în măsura în care asta afectează viața oamenilor, ci doar o dublă responsabilizare. Nu înseamnă că teologii trebuie să facă politică, să intre efectiv în politică, dar trebuie să promoveze clar acele valori care pot influența politica spre direcția bună. Face parte din slujirea bisericii. Teologia publică are o responsabilitate publică, acțiunea socială a bisericii astăzi se întâlnește cu factorul politic. Și spune unul din profesorii mei, biserica nu are voie să fie timidă în fața politicii atunci când își ia în serios responsabilitatea ei și misiunea ei în fața diaconiei. Printr-un amestec direct în politică, ea poate să redea societății o inimă creștină, umană și vorbim aici chiar de o diaconie politică. Și să fim serioși și să nu privim doar spre politicieni, ci și spre noi, spre lipsa de maturitate politică a noastră de care se profită și spre cler, spre teologi chiar, care pot contribui la această maturizare. E foarte greu să educi o clasă politică și să o schimbi, dar o tânără generație căreia îi adresezi prin prisma unor valori poate învăța mai ușor. Important este ca această clasă tânără să nu fie dezamăgită. Pentru ei, teologia și sociologia educației, inclusiv a educației familiale, trebuie să deschidă un dialog, pentru că contextul familiei de azi este cu mult diferit de al familiei tradiționale, iar educația întâlnește alt context decât acela în care s-a făcut educația părinților. Ființa umană e cea mai sensibilă la fenomenul de educație și obligatoriu trebuie să se raporteze la ceea ce s-a pierdut. S-a dezvoltat mult educația profesională, homo economicus, neglijând componenta spirituală. Există însă opinia că spiritualitatea liturgică este autentică atunci când aduce roade în sfera publică. Sfințirea lumii sau terapia creației depinde de depășirea problemelor economice. Forța spirituală a unei credințe autentice transmise de-a lungul generațiilor are un bagaj enorm de texte, de mesaje, de hermeneutici care pot furniza soluții. Există ideea că omul pierde exact ceea ce vrea să câștige atunci când vrea să câștige fără Dumnezeu. Homo economicus ajunge să trăiască o criză, devine un animal și aduce societatea într-un faliment economic exact atunci când atenția lui era îndreptată exclusiv spre acest deziderat. Biserica și statul trebuie să aibă în atenție omul, sănătatea sufletească și trupească și binele lui. Cum putem schimba lumea? Cum putem transmite propriile mesaje? Cum putem cunoaște lumea mai bine încât să o ajutăm mai eficient? Cum pot stimula și dezvolta ceea ce este frumos și bun în om, în copil? Inteligența socială ar putea fi o cale. Inteligența socială ca știință, învățată și practicată de preoți, teologi, factori educaționali, credincioși, laici, în dialogul cu omul, cu societatea umană, putem spune, înțelegând prin asta omul în toate ipostasele sale, copil având nevoie de educație, de creștere și dezvoltare decentă, cu tânărul care, pornind în viață, își caută un mod de împlinire, un loc de muncă, o familie, o locuință, siguranța zilei de mâine, cu vârstnicii, fie cu omul bolnav sau sărac și așa mai departe, sau cu omul aflat în aparatul de stat, lider politic, cetățean menit să asigure ordinea publică, funcționarea organismelor statului și bunăstarea cetățenilor săi. Repet, inteligența socială ar putea fi, prin simbioza ei cu teologia, o cale de schimbare a lumii. Fără teologie, fără credință, ar putea fi doar o metodă de manipulare. De aceea am ales să scriu despre inteligența socială. Daniel Goleman propune o regândire a inteligenței sociale ca concept, nu pur cognitiv, ci implicând pe lângă abilitățile mentalului și rolul afectului și căii inferioare. Calea inferioară funcționează automat în afara conștiinței noastre și cu mare viteză, calea superioară funcționează sub control voluntar, necesită efort și intenție conștientă și se mișcă mai încet. Elementele inteligenței sociale pe care le propune Goleman sunt organizate în două categorii mari, conștiința socială, ceea ce sesizăm despre ceilalți, și dezvoltarea socială, ce facem apoi cu acea conștiință. Studiile au demonstrat accesibilitatea căii inferioare prin practică. Cu cât oamenii exersează mai mult, cu atât devin mai pricepuți. Oamenii instruiți în acest sens se pricep mai bine să detecteze microexpresiile de viața reală, cum ar fi tristețea, aversiunea. Spectrul complet al inteligenței sociale cuprinde atât aptitudinile cărei superioare cât și inferioare. Daniel Goleman își propune să răspundă unor întrebări ca: ce anume face ca un psihopat să fie primejdios de manipulabil? Putem să ajutăm pe copiii noștri să se maturizeze, să fie fericiți? Relațiile cu ceilalți ne pot proteja împotriva bolilor? Poate un profesor sau un lider să stimuleze la maxim creierul studenților săi? Cum pot ajunge să trăiască împreună grupuri sfâșiate de ură? Și ce sugestii oferă aceste perspective pentru tipul de societate pe care vrem să o construim și pentru ceea ce contează cu adevărat în viața fiecăruia dintre noi? Goleman analizează aceste întrebări și dă răspunsuri pe situații concrete, explicând mecanismele creierului social, care este singurul sistem biologic al corpurilor noastre, care ne acordează în permanență cu starea interioară a oamenilor din jur, fiind influențat la rândul ei de starea celorlalți, și relațiile pe care le avem au un impact puternic de durată asupra noastră, nu numai stările noastre, dar și biologia ne sunt conduse, modelate de ceilalți oameni din viața noastră și noi influențăm la fel pe ceilalți. Teologia inteligenței sociale este un concept nou pe care îl propun și ar putea reprezenta o cale mai eficientă de abordare pentru teologia socială a multor probleme pe care le abordează în mod curent. Începând cu selecția și formarea asistenților sociali, conceptul de inteligență socială ca știință a relațiilor interumane furnizează criterii evidente privind selecția și formarea acestora, abilități, aptitudini, conștientizarea implicațiilor relațiilor sociale asupra individului și reciproc pot face mai ușoară calea rezolvării unor probleme prin găsirea căilor potrivite de abordare. Practic, această știință abordează răspunsuri la întrebări menționate anterior, care pot fi și subiecte pentru asistența socială. Teologia inteligenței sociale trebuie să-și propună utilizarea conceptelor demonstrate de inteligența socială ca știință în mod etic pentru binele omului, ceea ce în mass media nu se întâmplă întotdeauna. Cu siguranță, o mare parte din ceea ce face ca viața să merită trăită, spune Goleman, se rezumă la sentimentele noastre de bine, fericirea și sentimentul de împlinire. Pretutindeni toți oamenii consideră ca trăsătură esențială de bază pentru existența optimă relațiile interumane pline de afecțiune. Din acest motiv, datorită faptului că legăturile prielnice ne hrănesc, trebuie reconsiderat felul în care tratăm bolnavii, bătrânii, pe cei aflați în închisori, pe cei care trăiesc drame. Cum putem modifica societatea, sistemul, ca să dobândească compasiune? Conexiunile mai calde, sociale, ar putea avea efecte benefice pentru toți. În acest sens, responsabilitatea socială începe aici și acum, atunci când acționăm în moduri care ajută la crearea unor stări optime ale persoanelor din jurul nostru, de la cei pe care îi întâlnim întâmplător, până la cei pe care îi iubim și la care ținem cel mai mult. Un om de știință care studiază valoarea de supraviețuire a sociabilității spune că lecția practică pentru noi toți în esență este: hrăniți-vă legăturile sociale. Dacă stăm și reflectăm, cel mai bun exemplu pentru teologia inteligenței sociale este Iisus. Îndemnul său este acela al inteligenței sociale: iubiți-vă unii pe alții, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Iubirea, factorul afectiv, definește relațiile sănătoase, benefice pentru om. Fericirile enumerate în Sfânta Liturghie spun totul despre calea binului uman. Cine a dovedit mai multă compasiune și înțelegere, element al inteligenței sociale, decât Iisus? Tot Noul Testament poate fi considerat o lecție a inteligenței sociale, Iisus fiind modelul viu al iubirii și cunoașterii omului, al raportării la om. Într-un fel se adresează mulțimilor, în altfel lui Zaheu, în altfel fariseilor, altfel orbului din naștere lui Nicodim sau altfel tâlharului cel bun, pentru că recunoaște în fiecare ceva specific, empatia. Inteligența socială are deci începuturi vechi, dar teologii sociali de astăzi sunt datori să aprofundeze cu dăruire dezvăluirile inteligenței sociale ca știință pentru a le pune în slujba omului a binelui universal. Ce cred eu? Aplicarea teologiei inteligenței sociale în formarea teologilor și teologilor asistenți sociali trebuie să înceapă, mi-aș permite să spun, cu formarea formatorilor. De multe ori, ceea ce propovăduiesc ei celor pe care îi formează, nu o dovedesc printr-un exemplu viu de înțelegere și dăruire. Și astfel nu reușesc să stimuleze entuziasmul și dăruirea pentru acest domeniu. O cel mai bun de mijloc de formare este exemplu care dovedește că teoria nu este teorie, că ceea ce se expune este real și posibil, că este adevăr trăit și simțit. Aplicația aș considera că trebuie văzute nu doar în teologia asistenței sociale, care trebuie făcută profesionist, dar cu suflet și dăruire, dar chiar la nivel de comunitate religioasă, în biserică, între biserici în dialogul ecumenic, între biserici și alte instituții, între biserică și oamenii din afara ei, între biserică și aparatul de stat, între oameni. Inteligența socială presupune o deschidere, un talent, un dar de sus privind posibilitatea înțelegerii și comunicării cu ceilalți. Dar dacă e considerată ca știință, înseamnă că se poate învăța. Am spus eu la un moment dat că nu mai sunt persoane care să facă muncă de apostol, că preoții noștri propovăduiesc în biserică, la conferințe, la întâlniri cu alți teologi. Dar ce facem cu cei care nu merg la biserică? Și mulți sunt tineri, viitor susținător ai sistemului pe care îl vrem mai plin de compasiune. În revista Filantropia Creștină în Actualitate, numărul 3 din 2010, într-un articol, este publicat un sondaj de opinie pentru a afla problemele tinerilor. Rețin doar faptul că 62% din respondenți nu au duhovnic, 28% nu știm ce înseamnă un părinte duhovnic și doar 10% se mărturisesc regulat unui duhovnic. Se arată în articol că biserica este chemată să asigure un mediu diferit de ceea ce se găsește în afara ei, că trebuie să fie locul în care să regăsim sinceritatea, siguranța, compasiunea și încrederea, că dintre toți membrii bisericii, tinerii resimt cel mai dramatic lipsa de comunicare între membri, ruptura între teorie și practică și corespondența între discurs și trăirea în comunitate. Pe ei, cum îi abordăm? Cum îi aducem la biserică? Cum îi integrăm? Îi lăsăm așa, să se convingă întâmplător și singuri sau să se piardă în negurile societății de azi? Pentru ei cred că, în mod special, teologia inteligenței sociale trebuie să deschidă un capitol. Nu întotdeauna familia este succesul în asemenea situații. Chiar Iisus nu a putut propovădui acolo unde s-a născut. Sau dacă, la un moment dat, familia nu face față și chiar recunoaște și cere sprijin, ce facem cu ei, cu acei tineri? Îi părăsim? Îi abandonăm? Cred că poate organizații de tineri bine formați și talentați în comunicarea interpersonală, susținuți de oameni pregătiți cu argumente puternice să răspundă întrebărilor tinerilor și reticenței lor, oameni cu abilități privind comunicarea interpersonală ar putea fi cheia reintegrării lor. Ceva care să sune de la tineri pentru tineri și o ofertă pe care biserica să o poată lansa în locul a ceea ce societatea atee nu oferă. Un scop, o posibilitate de realizare, un loc de muncă, un sens, nu predici, pe care fără fapte tinerii nu le înțeleg. Nu trebuie să ne ascundem în spatele liberului arbitru, pe care evident trebuie să-l respectăm, pe care și apostolii l-au respectat, dar au continuat să propovăduiască și au creștinat atâta omenire. Fiecare creștin trebuie să fim un apostol în familie, în comunitate, în fiecare zi a vieții noastre. Mai mult ca oricând, viața noastră socială are nevoie de apostoli care să practice inteligența socială în scopuri creștine. Liderii religioși, liderii bisericii noastre, trebuie să poată manifesta aceste deprinderi, calități interpersonale, foarte utile în a-și comunica gândurile și opiniile altor confesiuni, altor comunități, chiar reprezentanților statului, cu onestitate, fără prejudecăți, dar cu oarecare curaj. Trebuie avut în vedere că inteligența socială este aceea care ajută, la identificarea corectă a unor stări, situații, pentru ca apoi să fie soluționate corect. Steinhardt arată în dăruind vei dobândi că bunul samarinean nu a fost doar milostiv, el a știut să vadă, să recunoască o situație ca apoi să o abordeze ca un adevărat aproape al celui nepăstuit. De aceea conceptul poate fi cultivat în biserică spre toți membrii săi în ideea unei convergențe umane prin inteligență socială. Acest îndemn la moralitate și unitate transmis de Sfântul Ioan Iustin Popovici, omului credincios și membrilor bisericii, spune așa: toate ne sunt comune, și durerea, și bucuria, și tristețea, și amărăciunea, și dragostea, și nădejdea. Fiecare trăiește în toți și prin toți, dar toți trăiesc în fiecare și prin fiecare. De aceea, fiecare e răspândător de toți și toți pentru fiecare. Dacă vorbim despre teologia asistenței sociale, evident, eficiența acestei activități sporește aplicând principiile teologiei inteligenței sociale în mod necostisitor, căci a avea o anumită atitudine, o anumită înțelegere și abordare a situațiilor nu presupune costuri suplimentare. Nimic nu poate înlocui căldura sufletească și faptul de a ști că contezi pentru cineva, că nu ești indiferent celorlalți, că nu reprezinți doar o grijă în plus. Și pentru asta nu e nevoie de bani suplimentari. Dumnezeu ne-a poruncit, între altele, să fim inteligenți. E mesajul monahului de la Rohia. Spune Părintele Steinhardt, creștinismul este o școală a fericirii, arătându-ne cum trebuie să ne raportăm la celălalt. Tot domnia sa ne oferă lecția dăruind, voi dobândi o bună exemplificare a inteligenței sociale. Dăruind altuia ce nu ai, credință, lumină, încredere, nădejde, le vei dobândi și tu. Iată paradoxul creștin în toată plinătatea, splendoarea și virtutea lui și făgăduința uluitoare. Dând ce nu ai, dobândești ce ai știut să dai din golul ființei tale. Darul suprafiresc se va întoarce asupra ca un bumerang, ca o rază de lumină proiectată în oglindă, te navuțește, te împlinește, te covârșește. Cunoscându-te pe tine, lucru important în inteligența socială, vindecându-te pe tine, te poți raporta mai corect la ceilalți, poți fi benefic pentru cei din jur. Și asta nu neapărat prin fapte eroice, ci prin cele ce ne sunt date să le trăim zi de zi. Șterbura Veronicăi, măscăriciul de la Notre-Dame, banalul zâmbet al omului de bună voie, vorbulița caldă spusă omului necăjit, ajung spre a ne convinge că suntem necetat înviați cu posibilitatea de a ne recunoaște și vădi unici, feluriți și neavăduți ai lui Iisus Hristos. Aplauz.